«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. У перадачы «Мой лён і сон» працягваем расказваць пра тых людзей, якія атрымалі памятны медаль да стагоддзя Ларысы Еньюш. Сярод блізкіх да паэткі людзей быў і вядомы гарадзенскі літаратуразнаўца прафесар Аляксей Пяткевіч. Аб гэтым сведчыць багатае ліставанне, якое доўгія гады доўжылася ў яго з Ларысай Еньюш. Сёлета да стагоддзя паэткі выйшаў двухтомнік Ларысы Еньюш, у якім надрукавана каля 50 лістоў паэткі да Аляксея Пяткевіча. Як кажа ўкладальнік двухтомніка Міхась Скобла, менавіта з Аляксеем Пяткевічам Ларыса Антонаўна абмяркоўвала літаратурныя і літаратуразнаўчыя тэмы, якія яе хвалявалі. У гэтых кнігах таксама надрукавана больш за паўсотні лістоў, адрасаваных Ларысай Еньюш, прафесару гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта Аляксею Пяткевічу. І наколькі мне, як аднаму з першых чытачоў гэтых лістоў, стала зразумела, што найперш на такія літаратурныя тэмы яна размаўляла з ім. Гэта такія міні-літаратурныя эсэ, лісты да яго, якія ён таксама, дзякуй Богу, захаваў, і яны надрукаваны ў гэтых кнігах. Атрымліваючы памятны медаль на свяце ў Зэльве, Аляксей Пяткевіч сказаў, што Ларыса Еньюш зрабіла Зэльву незвычайным, дарагім для беларусаў кутком бацькаўшчыны. Зэльвінцы перш за ўсё могуць ганарыцца, што па гэтай зі Земли, где ступали ее ноги, где я находила, как звычайная женщина, и они так само ходят, и будут ходить. И будут ходить их дети, и внуки, потому что присутность ее тут застанется назавсёды. И она пошла отсюда звычайной женщиной, а вернулась до нас в роли, я лечу, амаль что святой. И придет час, что в этот статус ей повинен быть нададенный, повинно быть так. Великая поэтесса, и как великая белорусская, и как женщина, якая умела любить и ценить дорогое, что есть у каждого из нас. Это наши родные. Аляксей Пяткевіч нарадзіўся ў 1931 годзе у вёсцы Новы Свержань Стапцоўскага района Мінскай вобласці. У 1954 годзе скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 1967 годзе пераехаў жыць і працаваць у Гародню. Дацэнт кафедры беларускай культуры Гарадзенскага універсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Синяя, покуль зоры не по раз не думал я, что чем зори проскалины, чаром не гляди, девчина, чаром не гляди, девчина, ой, моя. Ходять в раннім тумані, стануть хлопці ди до хати пажані. Вітер хвалів перед гоні, яни родной пісняй дзвонять, яни родной пісняй дзвонять в серці. Працягваем перадачу «Мой лён і сон». Як мы уже неаднойчы паведамлялі, да стагоддзя Ларысы Геніш у прыватным выдавецтве «Лімарыус» былі выдадзены двухтомнік твораў паэткі і біяграфічны альманах «Асоба і час». Як гэта не дзіўна, але прэзентацыя гэтых выданняў прайшла ў Лідзе раней за сталіцу. Галоўны рэдактар газеты «Таварыства беларускай мовы «Наша слова» і галоўны ініцыятар культурніцкага «Беларускае жыцця ў Лідзе» Станіслаў Суднік паведаміў, што гэтая прэзентацыя выклікала вялікую цікавасць і зала цэнтральнай гарадской бібліятэкі была поўная. Зала была поўная. У асноўным, акрамя лідскіх літаратараў, залу запоўнілі старшакласнікі школы нумар 1 горада Ліды. Да імпрэзы бібліятэка падрыхтавала выставу твораў Ларысы Геніюш. Пад дэвізам гэта ўсё ішло «Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць». І на імпрэзу прыязджаў асноўны даследчык жыцця і творчасці Ларысы Геніюш Міхась Скобла. Вяла сустрэчу Тамара Зінюкевіч, намеснік дырэктара бібліятэкі. Песні на вершы Ларысы Геніюш спяваў лідскі бард Сяржук Чарняк. Акрамя Скоблы выступаў Алесь Жалкоўскі, які па жыцці 4 разы сустракаўся з Ларысай Геніюш. Яму ўжо зараз, па-моему, каля 80 гадоў. Міхась Скобла паказаў той фільм, які ён хацеў паказаць у Зэльве, але не ўдалося. Некалькі там хвілін гэтага фільма, дзе заснята Ларыса Геніюш у сваім падворку, і была праведзена прэзентацыя гэтых выданняў двухтомніка твораў Ларысы Геніюш і альманаха «Асобы час», прысвечаны Ларысе Геніюш. Усё гэта прайшло ў нармальнай такой харошай абстаноўцы. Як заўсёды ў Лідзе. Прадстаўнік выдавецтва «Лімарыус», якое выдала кнігі Ларысы Геніюш, Александр Фядута паведаміў, што ўжо разышоўся першы наклад двухтомніка паэткі. Таму шырокіх прэзентацыяў гэтых кніг бліжэйшым часам не плануецца. Справа ў тым, што ўжо наклад разышоўся. Там ўжо быў не вельмі вялікі наклад, 400 асобнікаў. Так што зараз ужо прэзентаваць няма чаго. Альманаху трошкі ёсць. Зараз будзе прэзентацыя другога выпуску альманаха «Асобы час» у Менску. І зразумела, што мы там прэзентуем яшчэ раз і трэці выпуск, прысвечаны Ларысе Антонавне. Александр Фядута таксама паведаміў, што ў Менску кнігі Ларысы Геніюш яшчэ можна купіць у асобных кнігарнях, напрыклад, у кніжным салоне і Акадэмкнізе. Калыхалі жыта, ці то ветры. заглушили, пяять сумом скрытым, як у полі гаманили, колыхали житом. Ці то доля навучила сказала мати, калі у ноч зімою стюжай, дитя калыхала, і на кроснах белы кужаль пяючи снавала. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Лявона Вольскага «Машыны». Маш рвется на параду, не обмеркую тесу, послушай эту позагаду, крутят свои колеса, крутят свои колеса, колеса, крутят свои колеса. Раны теплом мы жуем, словом усмешкой любой, там, где у нас сердце живое, в машинам драты и трубы. Тупость глухой полковой, титра скотня чужая, машине не скажешь арвору, машине не покахая. Ни босой, ни в лес, ни в речку, только дорогой на шинах, без кахания порывов вечных, машина уродить машины. Сердце бьется, лякочут узды и опять неупынны, ни воли, ни солнца не хочут, только одни машины. Проклятие бездушных машин, машина, проклятие бездушных машин. Колеса у пятильным руху, где мозг чужие пружины, не думать, а слухать, слухать, проклятие бездушных машинах.